राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत कृष्ण पंचमी मंगलवार विक्रम संवत 2058 2 अप्रैल 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम तत्व जो है वो तत्व तो वैसा का वैसा ही है और तत्व में कुछ फर्क पड़ा नहीं है और उसमें फर्क पड़ेगा भी नहीं, उसको जान लेने पर भी वैसे ही रहेगा, बिल्कुल अनजान पर भी तत्व तो है जैसे तैसे रहेगा। जानने वाला वो जाना ठीक अनुभव कर लेगा तो उसको अनुभव हो जाएगा तत्व का, और नहीं जानेगा अनुभव नहीं होगा। तत्व में कोई फर्क थोड़े पड़ता है, तत्व तो है जैसा वैसा ही है, इस बात से उसको वैसा ही माने। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय, अनादि होने से और निर्गुण होने से, अनादि तो प्रकृति भी है परंतु प्रकृति गुणों से ही थे, अनादि है निर्गुण होने से परमात्मा एवं परमात्मा में शुद्ध आत्मा है। शरीरस्थ हो भी कौन थे, शरीर में स्थित रहता हुआ भी न करो थे न लिप्यते, न करो करता था उनको पढ़ता नहीं लिप्त भी नहीं होता है। शरीरस्थ हो भी कौन थे, शरीर में स्थित हुआ भी ये बात है, शरीर में स्थित मानता है दूसरे को नहीं मानता है ये उसका अज्ञान है। शरीर स्थो भी कौन थे, न शरीर में स्थित हुआ भी न करो थे न लिपे थे, वो उसमें कर्तृत्व तो नहीं होता लेप नहीं होता। इससे नाहं करो भाव और बुद्धि किससे लिपे थे, अंक तो भाव नहीं होता बुद्धि से मिलना होता, तो वैसा अंक भाव होता है अंक में मैं करता हूँ तो मैं के साथ में एकता मान लेता है, मैं है अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति अपरा भूमि अपरा वायु खग मना बुद्धि अहंकार मैं भिन्ना प्रकृति निष्ठता आठ प्रकार विद्या वाली अपरा ही अपरा प्रकृति है, तो अपरा प्रकृति अहम है, उस अहम के साथ में एक मान लेता है, वह एक मान लेता है तो अपरा प्रकृति ही मुख्यता हो जाती है, मुख्यता होने से जन्म धर्म आता रहता है, अहंकार को अपना मान लेता है, अहंकार है अपरा प्रकृति स्वयं है परा प्रकृति अपरेयम तत्म प्रकृति में परम जीव भूतम महाबाहु ये तुम धारित जगत, इसे जगत को धारण कर रखा है, जगत को धारण कर रखा है यही गलती करी है, जगत को अपना मानता है, अहंकार को अपना मानता है, ये अपना मानता है, ये संबंध कर लेता है, संबंध लेता है सुनने में लिप्त हो जाता है और कर्तृत्व आ जाता है विधि में लेप होने से, जैसे नाहकृत भाव अहंकृत भाव नहीं होता है, बुद्धि में लेप नहीं होता तो शरीर तो भी न होती न लिपित वैसे वैसे ही है। शरीर तो भी कौन थे, शरीर में से तुम्हारा भी न करो थे न लिपे थे, न करो थे न लिपे थे, इसलिए बड़े दोस्तों को मारे न करो थे न लिपे थे, पहले न लिपे थे फिर न करो थे, इसलिए बोलना 31 32 में शनि में सिद्ध भाव ही स्वरूप में लेप नहीं होता है, वो बुद्धि में जो अनजान बना है उसमें लिप्तता आती है और उसमें कर्तव्य आता है, अंक तो भाव कर देता है अंक सब अंक तो होता है प्रगति कर्माने के लिए बोला है स्वरूप से प्रगति बड़ा सम्भव कर्म होता है वो प्रगति द्वारा होता है, वो भी वो अपना मान लेता है, वो अपना मानना करता हो जाता है, करता हो जाता है, वही भोगता हो जाता है, तो लेप लेप लिप्त हो गया उसमें कहीं संयुस्त हो भी ठाकुर न लिपते लेप भी उसमें नहीं है, कर्तृत्व तो नहीं है, कर्तृत्व तो नहीं, लेप नहीं, लेप नहीं, भोगतापन नहीं है, वो न होता हुआ मान लेता है, ये माना हुआ होता इसी से जरूर मान होता है। जिसे अंकृत भाव नहीं होता बुद्धि में लेप होता पर नहीं होता, तो जिससे न अंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिप्यते अथवा से मान लोगों न हंते न निबिदते वो हरण संपूर्ण लोगों को मार दे तो मारता है न लिप्त होता है, मानव जीवन में लेप होता ही नहीं। ओ स्वरूप तो ऐसा कैसे रहता है किंतु वो अनुभव करने वाला है, वो अनुभव करने वाला अपने वो अंकित भाव कर लेता है, लिप्तता कर लेता है, तो करोते करता पड़ता है, भोगता पड़ता है, करता भोगता पड़ता है, शरीर को धारण कर देता है, इसने जगत को धारण किया है, ये जो धारित जगत तो अंगत भाव है, अंगत भाव है, अंगत भाव है अपना प्रगति का तो मान लिया अपना, उसके साथ एकता हो गई, एकता स्वीकार कर दे, करते तो बढ़ गया, करते तो लिप्तता भी हुई, भोगता पर भी आ गया, यह जमता मरता है, वास्तव में करते तो बहुत अपने में नहीं है, इस बात से गीता में खींच गया है प्रगति उस कर्माने के लिए मारा सर्व प्रगति गुण समूढ़ प्रगति गुणों से प्रगति से ही गुण ही नान्य गुणे भी करता रम गुणों को सेवा करता नहीं है, नान्य गुणे भी करता रम या दृष्टार बचती और गुणे भी से परम व्यक्ति गुणों को सेवा करता नहीं है, अपने गुणों से अलादा मानता है, अनुभव करता है, तो ब्रह्म संबोधित ब्रह्म देता है, तो है तो वैसे वैसे ही परंतु ये बुद्धि में लेप हो जाता है, लिप्त हो जाता है, कर्तृत्व भौतित्व मान लेता है, तो ये बन जाता है, और कर्तृत्व भौत नहीं होते हैं बनता नहीं है, मानो तत्व तो अज्ञानी का ज्ञानी का दोनों का भी एक ही होता है, वैसे ही ये बुद्धि में भर पड़ता है, मनो भर पड़ता है, अमोह मान लेता है, इसी से तादात्म्य में कर लेता है, तादात्म्य करने से अंगत साथ में हो जाता है, अंगत साथ होते हैं, कर्ता भोक्ता बनता है, कर्ता भोक्ता बनता है, जमता बनता रहता है, तो ये मान्यता फल पड़ता है और ठीक बोध हो जाता है, बोध होने पर मान्यता शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, वो समझता अंग इस बात जैसे न अंकृत भाव, जिसका अंकृत भाव नहीं होता, क्योंकि वास्तव में कर्तित्व है नहीं इसमें, प्रत्येक कर्मानी कर्म से गुणों के द्वारा कर्म होते हैं सभी, प्रत्येकानी गुण ही कर्मानी दोष अहंकार करता मन थे अहंकार से मोहता करो न कर्म करता मान लेता है, कदम मान लेता है तो भोगता हो जाता है, तो भोगता हो जाता है अब ये विवेक हो जाए ठीक तो विवेक हो जाए, विवेक हो जाए बोध हो जाए तो बोध हो जाता है बस है मैंने इसमें स्वरूप तो वैसा वैसा ही है अंक तो भाव है वो इनको वहां पकड़ लेता है, ये पर अहंकार बोला था करता भी नहीं बनने थे, अहंकार से वो जनता करने वाला अपने को करता मानता है, माने से वो करते तो और हो जाता है, मानने से वो करते तो रहे थे अपना जो अपना अनुभव है ठीक अनुभव ठीक नहीं रहता है, और ये से ना अहंकृत भाव जैसे अहंकृत भाव नहीं होता है तो लेप नहीं होता तो संपूर्ण वो मारते तो न मारता है न मानता है, मन उनमें करते तो बनता नहीं कदे तो नहीं बनता बहुत तो नहीं बनता कदे तो बहुत नहीं बनता तो शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, इस बात से ना अंकृत भाव अंकृत भाव नहीं होना चाहिए, ऐसे ना अंकृत भाव बुद्धि ऐसे लिप्त है बुद्धि में लिप्तता नहीं होती, कभी तो बहुत ही भाव में है नहीं अहंकार से मोहित अंतकरण करता मान लेता है, मान लेता है तो बस कर्ता बन गया कर्ता भाव बहुत बन गया कर्ता बहुत बन गया तो कारण गुण संकोष सदस्य गुणों का संग है वो सत्ता विचारे में कारण बढ़ता है, सदोगुण में मोह बहुत ऊपर जाता है मध्य रजोगुण का मध्य लोग रहता है तब बोला तो तमसा तो बुद्धि हो जाते है, तो प्रत्येक गुणों से मोह जनता करने वाला है ये होता है, मोह इतना हो तो स्वरूप छूते रहिए स्वरूप कोई पता फल नहीं पड़ता, अंतःकरण है अंतःकरण और अंतःकरण में ठीक बोध नहीं होता है तो विवेक का निराकरण करना शेष हो जाता है, वास्तव में शरीर में स्थित होता हुआ भी शरीर में स्थित नहीं है, शरीर स्थो भगवान देना करो देना लिपे थे कर्तावरण नहीं होता लिप्त होते नहीं होते, मानव शरीर तादाद में बढ़ जाता है तादाद में, तो तादाद में रहने से अहंकार की मुख्यता हो जाती है, अहंकार की मुख्यता होने से कर्ता और भोगता बन जाता है, कर्ता और भोगता बनता है तो धर्म बनना शुरू हो जाता है, तो ये मान्यता है वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती तो ब्राह्मण बढ़ जाता है, तो सिद्धांत से ये बात पहले मान लेनी चाहिए कि सिद्धांत से स्वरूप एक है, अज्ञानी और ज्ञानी के स्वरूप में फल नहीं होता। ज्ञानी का ज्ञान में भाव होता है, अज्ञानी उस बात को जानता नहीं, वो नहीं जानने से करता भी नहीं बनते, अपने को करता मान लेता है। अपना मान लेता है उस जड़ता की प्रधानता हो जाती है, प्रधानता होने से मनुष्य शुरू हो जाता है। या ठीक नहीं समझ गया तो अपने को करता नहीं है, जिसके अंदर प्रभाव नहीं होता, बुद्धि में लेप नहीं होता, इस बात से मनुष्य रहित हो जाता है। अनजान पड़े से कर्ता भोक्ता अपने में आरोप कर लेता है, वो आरोप करने से कर्ता भोक्ता बढ़ जाता है, ठीक अनुभव हो जाता है तो अंगत भाव रहता नहीं। स्वरूप का ठीक अनुभव हो जाए तो शरीर स्थोप ही न करो तेना लिपते, करता भोगता ओम बड़ा भोगता भाता नहीं, अपने में स्वरूप में शुद्धि का अनुभव हो जाता अनुभव, कई वास्तव में करता भोगता नहीं हो। इस बात से इससे न अंकृत भाव, ये अंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, तो निर्लेप रहता, निर्लेप निर्लेप नहीं हद कर दी है, तो अभी जी मान लो मान ले लो समूह मार दे तो ना मारता है ना बनता है, लेप होता नहीं। तो अहंकार के साथ तादात्र्य होता है, वैसे इस तादात्र्य को मिटा देता है तो फिर शरीर सो भी घूमते न करते न लिपते, शरीर के साथ एक होता भी लिपित नहीं होता। इस वास्ते स्वरूप को ठीक से समझना चाहिए, कर्तव्य लिप्तता नहीं हो गई। स्वरूप का बोध हो जाता है, स्वयं बोध होने से ऐसे नाहंकृत भाव बुद्धि के सिल लिपे थे, इससे नाहंकृत भाव बुद्धि के सिल लिपे थे, अंग भाव नहीं होता, बुद्धि में लिप्त नहीं होता, तो अपने नाम देना निवेदित वास्ते स्वरूप का अनुभव हो जाएगा तो ज्ञानी महात्मा का अनुभव होता है, तो वो अनुभव ही दिखता उसको, वो ये जानता है सब में है तैसे ही, तो ऐसा सब अनुभव नहीं करते। इस बात से प्रयुक्त गुणों समूहित हो जाते हैं अनुभव न होने से, अनुभव होने से मोह मिट जाता है, मोह मिटने से अपने स्वरूप का है जिसे अनुभव हो जाता है। इस बार जन्म मरण का वो जो तादात्म्य है वो मिट जाता है, ऐसे स्वरूप का बोध हो जाता है। मुख्य बात यह है वो स्वरूप का सहज बोध होना चाहिए, जैसा नील स्वरूप है वैसा बोध हो जाए तो बस ठीक है। उसकी महिमा कही जाती है कब है। वो करते तो अभिमान उठ जाता है। अभिमान को पकड़ने से ज्ञान तो हुआ। विश्वास से करते तो बहुत ही शरीर सो भगवान थे न करो थे न लिप्य थे। इसमें करते तो बहुत ही तो नहीं आता। करते तो बहुत ही बढ़ेगा लिप्तता का मोह न रहे। जैसे न अहंकार तो हो अहंकार तो भाव न रहे। मैं करता हूँ ऐसा भेदभाव न रहे। बुद्धि में लेप नहीं हो बस ठीक हो गया। शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाए बोध हो जाए तो ठीक है। जिससे ना तो हो बुद्धि से लिप्त है। जैसे है मक्खन होता है तो दही में मिला हुआ रहता है तो मक्खन रहता है। वही जब मंथन करके मक्खन गोल निकाल दे तो छाछ में रखने पर भी छाछ के रूप से नहीं होता उसमें अलग देता रहता। दही में मिला हुआ होने पर भी मक्खन मक्खन ही है। वो दही नहीं रही रूप धूप नहीं हुआ। फिर जान लेता है तो मक्खन दही में रहता हुआ भी वैसा ही है। शरीर सो भगवान थे न करो थे न लिपे थे कर तो बहुत अपन वो रहता गुणों में ही है। गुणों के साथ तादाद में होने से अपने मान लेता है बोध होने से ये बुद्धि ले पाए बुद्धि बन जाती है नहीं लेता था बोध हो जाता है। स्वरूप वैसा का विषय है। इस बार से अहंकार से मोहित न हो मोहित न हो रहा है इसे न अहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं रहता। इसमें वो निर्लेप का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी महात्मा कहते हैं उसको नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।